رؤوف رحیم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت دے. بالمؤمنین دغا ہستی مؤمنانو رؤوف من کون کے دا رحیم شفقت کون کے دے دا پیغمبر نرمی کون کے دے پو مخلوق دا اللہ او شفقت کون کے دے پو مخلوق دا اللہ. نو پیغمبر صفت رؤوف دے او رحیم دے. سورۃ احزاب گورا یا ایوہ النبیو پیز صلیت ماتو گرا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا. مگر شاہدا دا صفت تا پیغمبر دے شاہد پیغمبر علیہ السلام صفت دے و مبشرا و نذیرا و داعیا و سراجا منیرا. دا ټول صفات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی. او تاسو چې الحمدللہ کې تمام افراد حمد چرے اگر ایک یو اللہ لرزی نو داغی جواب علماء ذکر کئی چې دا بندہ چکم صفت دے دا در حقیقت صفت تا چا دے دا خالق دے دا اللہ دے. ذکر چپ دی بندہ کی خالق دا صفت سوک دے اللہ کہ او سڑے عادل دے دا در حقیقت صفت اللہ دے خالق العدل دے کہ او سڑے عالم دے تو اچ دا دیر لوی عالم دے دا حقیقت کی صفت اللہ دے چ موتی العلم دے ٹھیک شو کنا دا حقیقت کی صفت اللہ دے نہ دا بندہ زکہ چ دا صفت اچول والا سوک دے اگر اللہ دے. او دویم جواب کئی چی صفات مخلوق دا عارضی دی اما صفات اللہ دا دائمی دی. صفات مخلوق وقتی دی عارضی او صفات دا خالق دائمی دی. لہذا دا سرے دا حقیقت کی صفت اللہ دی دا مخلوق ندے. لیکن گورا سورتی نحل گورا آیت تے درے پانچ دوستم وما بکم من نعمت فمن اللہ. ہر اغا شے چ پتا سبانے دے دا خدای دا نعمتنا علم دے اونر دے شجاعت دے بادری دا کنا چ کم یو کمال دے پتا کے فمن اللہ داد اللہ طرف ندی. وکد یو بندہ صفت کے چ بہادر دے دا حقیقت کے دا اللہ صفت دے چا ورکون کے دا بہادر اے دے تے دیر زبردست قاری سیب دے دا فن دا قراءت او دا تجوید خو اللہ دی لور کر دے کہ تو اے چ عالم دے دا علم اللہ ور کر دے دا حقیقت کی صفت دا اللہ دے دا بندہ نہ دے. لکہ شاہ عبدالعزیز سے فرمائی ہر کمال و نعمت کہ در ذہن و خیال بشر میں آیت ہر کمال و نعمت کہ در خیال و در ذہن بشر میں آیت او آ جنابی او تعالی است. ہر کمال و نعمت کہ در خیال و ذہن بشر میں آیت مثل او از جنابی او تعالی است. چکم کمال او یا خیال فزین دیو بین آدم کی راضی دا در حقیقت چان دی اللہ نا بس داد اللہ کمال دے دا بندہ اس نشتے بندہ سی جدے دا بندہ سا کمال نہ دے نمسلہ حال شو الحمدللہ. تو بہرحال منگ با رس رازو چی دے کے مسئلہ منگ سوئیو بعضی علماء ہوئی چی دا الفلامی جنسی دے

صفات موجودہ سره کو بس دارو سر ذکر کو چا صفات کم دی اور اس ترتیب سر ذرا روان ان شاء اللہ ترتیب ذکر کو ما دی دکہ دا حمد او دا مدح او دا شکر یو فرق اس دکے یو حمد دے یو مدح دا یو شکر دے دا مدح نا او دا شکر نا حمد ولی خاص کرے دے او فضیلت حمد تو ور کرے دے نو پا کمی نکتے ور کرے دے مل حکمت علماء ذکر کئی دا مدح نا دا مدح آمد پدی اعتبار سرا چی مدح دا زیروح او دا غیر زیروح دوارو کی گی مدح دا حی او دا میت دوارو کی گی لکتا ویلش چی مدحت البناء مدحت اللؤلؤ کنا مدحت هذا الشيء یر دا ڈیر خ بنگلہ دا ڈیر خ بنگلہ دا دا ڈیر خ گڑائے دا دا ڈیر خمل غلرا دا نو مدح خود غیر زیرو ہم کی گی اور مدح د زیرو ہم کی گی مدح تو فلان ددی سری مدح میں اکڑا وہ اما حمد لا یکن الا للحی ماشاء اللہ اور تفسیر مراغی نکل لی اما الحمد لا یکن الا للحی حمد مختص بذات الحی دے واما المدح يكون للحي ولغير الحي الحمد لله ولوتوكل على الحي الذي لا يموت الله لا اله الا هو الحي القيوم مدح حي پکار دا دیشوا مدح مخصوص بذات الحي دا ام استغفر الله حمد مخصوص بذات الحي دے اما المدح وكل د جندي او کل د غیر جندي هم کیږي مثلا شو حمد ول ذکر کا ذکر چدا خاص دے پزاد تا جوندی با دے او مدح چدا قد یکون للحی و قد یکون لغیر الحی دیما خبرہ دیما نکتہ مدح قد یکون مذموماً وقد یکون محمودا مدح ندا کلب مذمومی منعوی او کلب محمودوی سمانا چتد چا صفت کہے اور حق موجود نہ دے ردا خ صفت دے اگر استاذ دے ستا یو دوست دے اتو ارزما غفلان کے دوست دیر خ سڑے دے دیر خ عالم دے او دیر خ سخی سڑے دے وغیرہ دا خدا ہو کہ دا مدح دیو سری مخامخ کہے ردا جائز نہ دا حدیث مبارک کے راضی چکم سڑے دے چا تعریف دائی مخامخ کئی نفحصو واچوائے دائی پخلا کی خاورے نمد حشوسا ممنوع مخامخ ہاں دفع دخل مقدر کچر دا مدھا لپار دا تعریف او دا پہچانوی یکونو جائزا لکتا اخبر استاذ راولی خلائے دا پار غلو مکوا غلو خو پختو عربی دا کنا خو چه پختو تن لندائی کنا نواو تی حضب کنسطی جوری گی نو بس غلو خو بس دا غشی دا یار خو نمی سل آخلا مطبی پی پوشی ما شاله کس تکرائی وی منگ چه تلو منگ چه کلا قرآن وینو منگ پیادو پویدو ناول سلمانه پا دیم ظلم نپریدو خو من بس اللہ دا تسلی ورکولا چه بس یار سواب دے دی قرآن تا دا ناستم سواب دے او شیخ مرحوم تا چاوی چ حضرت دو سال ہو گئے ہیں لگاتار تفسیر کے لیے آتا ہوں سمجھ نہیں آتی ہے حضرت بیٹے سمجھ آ جائے گی بیٹے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت سمجھ نہیں آتی ہے آؤ جذباتی سڑے ہو اس کو قرآن کہتے ہیں سات سال میں نے حسین علی کے پاس لگائے قرآن کے یہ حلوہ نہیں ہے کہ میں اس کی دیگ پکاؤں اور تم رات کو کھا لو صبح جب اٹھو تو سب سے قرآن بن جاؤ تا خیال ورتا سبحان اللہ نو بہرحال مدح غلو مکہ بس بازین تو منگ لاڑ چکا نا نو دا طالبان یاد امولیا نے سیل دمر صفتو کی دمر صفتو کی جو سیل نے سم شے جوڑ کی حلق خود انسان سی شے دے دا انسان خرابی گی ہم چکل پہ جو پسند ہے کہ راشی تو تمہارا تعریف ہو کہ جو دے میں ہوئے دکھو سے شعیب میں ہوئے داسو نہ کہ غلو فلم تھا گورے سخت ترین گناہ دے اور شیر قرآن ضیاء نور گورے تعریف دوستاز کہو بے شکا کو سب محدود بنے تعریف کوا دم رہی چی بس آسمان وردہ جوڑ کے خیال وردہ خیر مدح اور حمد اولا شکنا حمد لا یکون الا للحی والمدح یکون للحی و للمیت مثلا شوا او کلا دا حمد چلے نو دام جائز دے غائبن اور حاضرن دوارا اور مدح چدا حاضرن جائز نہ دو غائبن جائز دا ٹھیک شوا والمدح قد یکون منہیین والحمد یکون مامورن حمد خو مامور دے اور مدح منہی دا کلچ مخامخ ہوئی مثلا شوا او شکر امرانڑا زکا چی شکر کلوی ہے شکر خو بادا یعنی اشکر یوجد من الشاکر بعد حصول نعمت شکر دا شاکر نہ موجودی گی کلا چ حصول نعمت بھی اور چ نعمت نہیں نہ شکر تو چوڑے اخر الحمد للہ شکر دے خدا باز خلق شکر الحمد للہ الک خدا شکر الحمد للہ دے الحمد شکر دے او الحمد للہ خدا باز خلق دزان پک جور کی کہنا وہ شکر الحمد للہ الک الحمد للہ بس دے بس دا شکر سے کہنا یا وہ شکر دا اللہ دے بس خلاص ہو چکا برا خود شکر نہ الحمد خدے الحمد للہ رب العالمین دا دل خدے نو وجود دا شکر دا شاکر نہ بعد حصول النعمت وی و الحمد یکون عامن قبل حصول النعمہ و بعد حصول النعمہ ٹھیک سمونا نہ سیوا یا شکر دا دلالت کی پسمان دے وجود دا نعمت دا غزات نا چچا در سر احسان کرے دے تا بن چاو بوس کو لے تو استا شکریہ دا ولی چ دا عبد رابانی اس کو لے دا فعل پتا کی پیدا شعاری دے و اما الحمد دا خو پہر حال کی دا چا دا محمود صفت دے کہ پتا نعمت کو کہ نوم اغا محمود دے او فرزن اسی و مثال کہ نی کرن ہم اغا محمود دے زکا چی دا حمد متعلق بذات المحمود دے اصلا شوا صفت ذاتی دے عارضی ندے و اما نعمت دا صفات عارضی دے کلب خو کی کلب بد کے وغیر ذالکا زکا حمد خاص کا او الحمدللہ زمان شیخ بے دا قرآن دا اللہ کلام دے او کلام دا باری تعالی دا بادشاہ دا کلامن دے اللہ چکم خبر کینو غٹ غٹ خبر کئی الحمدللہ کمال حمد الحمدللہ رب العالمین مسلح شو اس دا حمد مفسرین وی چدا ستا وی نو پدی کی نور تفاسیر باس کر دے خمال تفسیر صابونی چاہے تو صفوت التفاسیر وی ماتا بذات خود دے تاریخ وقت دے چاہے کی اور ٹکے دے اگی ذکر کئی چہ ہم ست ہوئی السناء بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل مقرونا بالمحبت دا ٹکے زما دا تاریخ زما وقت دے اور چاہے ذکر کری چے السناء بالجمیل کہنا خواگا دا ڈیر خبر دا یاد کہ اسنا بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل مقرونا بالمحبہ بس ہم ستوئی اگر تعریف قول پا کمالات دا یو ذات پا طریقی دا عزت سرا پہ طریقی دا احترام و عزت سرا داسی تعریف چ مقرون بالمحبت وی کل کل تعریف کہ محبت نہیں لکه یو سره در باندې ټوپک یا لخت او چته کی اته ته خو ډیر خزره خو دې پر بماره هم کته خو ډیر خساره دا ته تعریف کئ خو په طریقې د محبت نه کئ دا په طریقې د یری او د خوف کئ چې تعریف نه کئ دز نو واسي نو الله سره محبت ٹھیک شو الحمدللہ الثناء بالجمیل على جهة التعظيم والتبجيل مقرونا بالمحبة بس ده ده خسته ترجمه ده خا اس الحمد لله حمد معنى اشوا حمد حامد عام ده اغي وجه ما ذكر کرا چه قرآن پاک ذكر نده اور محمود چده اغي فقط ذات باری تعالی ده محمود ذات باری تعالی دے زکچ الحمد للہ کی دالام للخصوصیت تے اور قرآن پاک کی چرت ذکر کی گی دالام دا خصوصیت رازی لکا سورت جاسیہ و گورا آیت شپگ درش فللہ الحمد پس خاص اللہ ہی لردی صفتنا دا خدی توب ولہ الکبریاء خاص اغیل ردلوی گورا سورت سبا صرف دا لہو لہو دی پارو گورا بیا بدا بیا پبل مقصد مارو آیت نمبر ایک الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وله الحمد في الاخره له ما في السماوات اغيب قبضه كدي هرغه سچ بروکت دي وله الحمد في الاخره اغي هي لردي صفاتنا اخرت کی له له راغه سوره قصص ګرا دا بیام ز دا تایدات بیام یو زل اروم ان شاء الله آیت 70 نمبر گرا وہو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد گرا لہ الحمد فی الاولى والآخرہ ولہ الحکم لہو لہو راغ الحمد للہ تیشو حمد صفات الوہیت حامد عام اور محمود ذات تباری تعالی بس صفت یو اللہ دے ٹھیک ہے صفت یو اللہ دے اے محمود بھی اس عزت کو محمود بھی سی شے دے ہر شے چپاگی درب تعریف شوے دے باغو لکھے محمود بھی صفات الوہیت محمود بھی صفات الوہیت اللہ چپ اخپل قرآن کی اخپل صفت بیان کرے دے ناغ صفات الوہیت تھی لک علامہ تفسیر سمرقندی والی کی الحمد للہ معنی لکھی الوحدانیت للہ تفسیر سمرقندی او بیاوی الالوہیت للہ لیست لغیرہ ابن جریر لکی الحمد للہ لا لغیرہ اللہ اللہ تیشوا ابن جریر وی الحمد للہ لا لغیرہ الحمد للہ دون سائر خلقہ الحمد للہ الوحدانیت للہ الحمد للہ الالوہیت للہ از مفسرین داما سر پروت سمرقندی مشتے ہر سوچتے ان شاء اللہ ضرورت وقت بیا ان شاء اللہ تا تو خیم ان شاء اللہ محمد حامد عام اور محمود ذات باری تعالی محمود بھی صفات رب العزت جی صفات الوہیت خاص اللہ رضی تھا مرجع دا دا قید یاد رکھے مرجع دا اللہ دا صفات کمالی دو دی مرجع دا اللہ دا صفات کمالی دو دی قدرت کامل اور علم کامل اللہ عالم دے پا علم کامل سرا اللہ قادر دے پا قدرت تام سرا داد صفات الوہیت مرجع دا اگورا سورت دغا سورت طلاق اگورا اللہ گور جی اللہ الذی دولسم آیت چکم ہے سورۃ طلاق لاسی گی اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن گورا سبحان اللہ اللہ غزات پیدا کر دی و اسماننا اوزمکی ہم وہ اوزم کے پشاند اسمانوں آو جی یتنزل الامر بینہن راکزی گی دا خدا فیصلے آ تکوینی ہم تشریعی ہم اللہ دا ازمک اسمان نا او دا منز کی دا راگیر دا خدا فیصلو ہم شرعی فیصلے ہم تکوینی احکامات قرآن و سنت تکوینی رو نا جڑتیا روغتیا مرگ جند خوشحالی خم صحت مرض وغیرہ وغیرہ ولی یا تنزل امرو اے اس نقطہ لتعلموا چتاسو یقینو کہ ان اللہ علی کل شین قدیر اللہ پہر سدے قدرت لرن کے و ان اللہ قد احاط بکل شیئن علما سبحان اللہ مرجع دا صفات الوہیت شبئی لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر او اتدب لتعلموا ولتعلموا ان اللہ قد احاط بکل شیء علما راکزیگی پر میں دزمک اسمان امور تشریعی امور تکوینی دیل پار چتاسو معلوم کے کس چقادر کامل قدرت والا اللہ دے کامل علم والا اللہ دے داد دے مرجع شوا چ علم کامل قدرت کامل مالک اللہ دے الحمدللہ صفت خدا غزات پکار دے چ کامل قدرت والی کامل علم والی اگر اک یو اللہ دے شو کہنا اک یو اللہ دا اک یو للہ کے دا لام پروت دے خوشی کہنا او دا لام للاختصاص دے اک یو اللہ لر دے بس دیر پارا ابن کثیر وغیرہ لکھی الشکر والوحدانیت والالوہیت للہ ولی تخصیص کم زکا چلام تخصیص دے پارا دے او دیو نقطہ علماء لکھی الحمدللہ رب العالمین اللہ ولی زکو چدا مبتدا الحمدللہ مبتدا و خبر لی او مبتدا و خبر چکل معرفی مفید دا حصر وی الحمدللہ سبحان اللہ تفسیر اتقانم لکی مبتدا و خبر چ معرفی مفید دا حصر دے ابن کثیر صاحب دلت لکی تیشوا الشکر للہ خالصا دون سائر ما یعبدون غیره از ابن جریر الشکر للہ دون سائر ما یعبدون غیره الشکر للہ دون سائر خلقه عبارتوں گن دی خو معال دا ٹول یو دے کہ ابن کثیر دا سقی عقیم لکھ کر دی کہ ابن جریر دا سقی عقیم لکھ کر دی تفسیر سمرقندی در سقی عقیم لکھ کر دی شکنا اور کہ تفسیر سمرقندی دا ابو الیسوی عقیم دا لکھ دی خو معال دا ٹول یو دے چ تخصیص الحمد للہ و تخصیص الشکر للہ و تخصیص الالوہیت للہ بس طول حرص الشکر للہ خالصا دون سائر خلقہ الثناء بالجمیل دا محاسن التاویل لکی الثناء بالجمیل او دارنگی والمدح بالکمال الثناء بالجمیل والمدح بالکمال ثابت للہ دون سائر ما یعبدون من دونہ تشوا داد دا خصوصیت مانا شو او مبدا اگر دشوی اس منگ ذکر کو تخصیص و مش اس منگ اگر صفات ذکر کو چاہ الوحیت صفت دی او صفات معہودا چاہ صفات الوحیت تھی اس اگر قرآن نے ذکر او زما شیخ مرحوم بوی کلچ دا انداز تاسو ذکر نو پا قرآن کریم کی بستاس اشکالات نہ پیدا کی گی لیکن سورت انعام یو آیت گورا دا غزی یو عقیب وارو نبیا بے یو گورا دا قرآن انداز تا سورت انعام اللہ گرہ فاقوتیا دابر القوم اللذین ظلمو پس غصہ کرشوا زیلا او جڑا ظالمانو دا ظالمانو جڑا غصہ شوا ظالمان تباشل پر پس گرہ والحمدللہ رب العالمین پس دیجے کہ دا قیدہ زمانگا نہیں یادا یہ زماد استادان من آنم کے من دانم کہ زما دوستان و قیدہ در تنی یادا نتیجہ کے بعد اشکال دل تبن خرے وہ دل تسوال دے لکا تا تو یو سڑے فلان کے تباش تو الحمد للہ جنگ بدر سر شروع کی فلان کے مرش الحمد للہ حل بدر سر جنگ شروع کی زکچ پہ غم باندھے او پہ پریشان خبر باندھ کو انا للہ ول پکار دی انا للہ و انا الیہ راجعون عدل تو قرآن فاقوتیا دابر القوم الذین ظلموا غصہ کرشوا جڑا او زیل دا ظالمانو ظالمان تباش لل والحمد للہ رب العالمین حمدنا دا غزاتی چپالن کے دا مخلوقاتو دے اس دی جاکہ مسئلہ حل کی گی دا والحمدنا کم حمد مراد دے صفات الوحیت اور صفات الیسوے دشمن تباہ کول اور مسلمان لر بچ کول مانا ظالمان غرق کرشل کافران تباہ کرشل چا تباہ کرل الحمدللہ اللہ تباہ کر کرا دا دشمن تباہ کول دا خدا پہ اختیار کیو سازو پہ اختیار کی نو تیشوا انور توجیات پہ غرائب التفسیر ندلتا کوما چی موت المبتدی فتح فی الاسلام خوشحالی ہو خو اصل بنیادی خبر ہم ذکر کو صفات الوحیت دا قوم دا ظالم غر قول دا صفت اللہ دے بل چان دے دارن گور سورت مؤمنون آیت 28 اتیشتم فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ کلا چ برابر شی تو استا مرگری پکشتائے سر رے باندھ کینے مطمئن شن اوہ فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین سبحان اللہ الحمد للہ اللہ الردی حمدنا کم حمد نجانا چخلا چکو دا ظالمنا نو دشمن نخلاص اول صفات دا دے چاہ دے اللہ. سورۃ اعراف گورا اتم سپارہ سورۃ اعراف آیت تے درس لکھتم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار غورا وقالوا جنتيان بوي الحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الله الحمد لله صفتنا ده خدای توب الله لردی کم هدانا لهذا چلار خود لوا په دنیا کې د دې جنت الحمد لله ایمان نصیب کړو اللہ منگ تو دولت ایمان را کرو اور جنت تو وردن نکو الحمدللہ ہدایت ورکول والا سوک دے دا جنت لار خودو والا سوک دے جنت تو وردن نکولو کار دے چاہ دے اللہ دے اللہ دے منگ تول جنت تدن نکی. سورۃ انعام آیت نمبر ایک زما شیخ بوی چدا تن بیارول مولانا حسین علی کو اللہ نے فہم قرآن عطا کیا تھا زر مسلم چما شیخ تو اللہ تو قرآن فہم ور کرو کہ سکھ منی ہو کہ نہ منی ور کرو اللہ اول آیت گرا الحمد للہ صفتنا دولویت اللہ کم صفتنا الذی خلق السماوات والارض ما فوق الاسباب حاغ اخم حمدنا پیدا کرے دے اسماننا او زمکی وجعل الظلمات والنور رنا او تیارے پیدا کرے دا الحمدللہ کم حمد دسمان پیدا کولو الحمدللہ دزمکی خورولو الحمدللہ درنا پیدا کولو الحمدللہ تیارے پیدا کول شپا اللہ پیدا کرے رز اللہ پیدا کرے اسمان ناغی پیدا کری زمکاغی فرق کرے سبحان اللہ. سورۃ ابراہیم گورا آیت یوکم سلختم الحمد للہ الذی وہب لی على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء والله والله الحمد لله حمدنا ولي على الكبر بڑاتو بزامن راکر زیور کو وال صفات بچے دینے والا حضرت بھائی ورکولو بچو ورکولو والا صفت دچا دے الحمدللہ واللہ سخست قرآن دے ہاں کہنا. سورۃ فاطر گورا چونتیس نمبرات گورا سلور درشم وقالوا جنتيان بوئی الحمد للہ کم الذي اذهب عنا الحزن حمدنا د اللہ دی کم اللہ اذهب عنا الحزن لرک دم غم غم لرکول وعلى صفت چا دے اللہ اگو تو چویم دا زمان شیخ طرز دے تخیل نکم بردہ خو زمان شیخ طرز دے طرز مجبور ہے اذهب عنا الحزن لرک دمنا غم غم په خوشاله بدل ک او دا صفت الله ده. سورۃ نمل ګورا یو کم شپیتم نمبرات وامترنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله والحمد لله كم امترنا عليهم مطرا الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى كم حمد دشمن تباکول مؤمنان لرا پل پیغمبران لرا بچکول دا صفت چاہ دے مؤمنان لنجات ورکول او دشمن لرا غرکول دا صفت چاہ دے الحمدللہ سورت کاف رنبے آتو گوان سورت آیت رنبے الحمد لله كم الذي انزل على عبد الكتاب كتاب را لے گلو صفت تچا دے اللہ اور پسی سورۃ بنی اسرائیل 111 دغا صفہ دا اب بنی اسرائیل 111 بس پان دغا دغا د سورۃ بنی اسرائیل آخری آیت تے وقل الحمد لله كم لم يتخذ ولدا نائب نہ پاک نائب ند پاک والی صفت تچارے اللہ ملی سے بادشاہ سے وزیر سے دا ٹول محتاج دی نائبان ہوتا تیجو کا نا بادشاہ نائب تو محتاج دے کا نا چھ بادشاہ چر تزیبار ناغا اخبل پزے بانے بل قائم مقام راولی چھ سو پر زنے مانو تب ازما پزے کار کئے وزیر اعلی چر تزین اخبل پزے بانے سوک راولی امام صاحب چر تزین اخبل پزے خلیفہ و نائب ٹھیک ہوگا نا الحمد للہ کم صفت پاک پاک والے دنیا بتنا صفت یو اللہ دے بندہ خنا محتاج دے ولم یکن لہ شریف فی الملک الحمد للہ کم صفت پاک والے د شرکت نہ پی اختیارات کے الحمد للہ کم صفت لم یکن ولی من الذل پاک والے د کمزور تیانا کمزور نہ دے صدار دے چاہ نہ دے نائب دے نائب سو کو الحمد للہ الحمد للہ یہ تو حدیث ہم درد یاد کم کا نا نبی علیہ السلام دعا وقت ہوا دعا دے یقظت سنگا دا چی او دے او بیا بیدار شی نو سنگا ویسے الحمد للہ کم حمد احیانا بعدما اماتنا خوب نہ د بیدار لو صفت چا دے ادکون کو لوی خون کے احیانا بعدما اماتنا حدیث بل یاد کا آغا حمد کم آغا دعا پست فراغت دہاجت انسانی نا چاہے دسمات فارسب الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى گندگی ران لکرازی سترپکڑم ٹھیک ہے الحمد للہ الذی اطعمنا روڑے ورکول وال صفت بیدارول وال صفت گندگی ند پاکول صفت اعضا محفوظ ساتل وال صفت سورۃ یونس مگورا آیت نمبر 10 اللہ گور جی ورتا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین اللہ ڈوڑے ورکول والا صفت نعمتنا دا جنت ورکول والا صفت سورۃ زمر والا آیت نمبر 74 سلو رویہ وقالوا جنتیان وی الحمد للہ الذي صدقنا وعده واورثنا الارض الحمد للہ کم صفت اورثنا الارض جنت ورکول وال صفت چا دے اللہ داد یار صفات الوہیت صفات ما فوق الاسباب مدار علم کامل او قدرتی کامل او دغزے کی تفسیر قرطبی لکھی الحمد فی کلام العربی تفسیر قرطبی الحمد للہ بولگی الحمد فی کلام العربی الثناء الکامل حمد پا کلام دا عربو کی الثناء الکامل پورا کامل تعریف تو حمد وی لکھی نو پورا تعریف سرے تعریف دا الوہیت تے ٹھیک شوا دا غطا حمدو نا بیان کر اس دا طول سار دی للہ للہ للہ آغا ترشیوی تائیدات اس متوجہ ورد ولہ الحمد ولہ الحمد فللہ الحمد ست روم راوار چکم دی نیدی آولی آغاوار اللہ گور جی آیت نمبر 18 آیت لسم نمبر آیت دے جی فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحونا ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وَلَهُ الْحَمْدُ خاص اغیلر دی حمدنا لائق دا حمدنو خاص اغر ہے بل سوک لائق دا حمد نشتے تخصیص مشا مسئلہ حل شوا تخصیص دا حمد خاص اللہ لرا او بیان دا حمد چی حمد نس مراد دے او تخصیص دا حمد ہم اشا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اللہ اللہ تفسیر تفسیر سمرقندی لکھی فدی زیبان دی الحمد للہ دا مجدہ تکم عبارتو نوی دا ٹول تفسیر سمرقندی نے دیکھا یعنی ٹول خونی غصہ دی صفحہ 80 اور صفحہ 79 الوحدانیت للہ وقیل الالوہیت للہ تعالی وقیل الحمدللہ الذی لم یجعلنا من المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی اخبر دیر خستہ خستہ خبری دیو خبر الحمدللہ اللہ بانے باس اللہ اسم دے ذات تغ واجب الوجود دے المستجمع لجمیع صفات الکمال دغ صفات اللہ اسم دغ ذات واجب الوجود دے المستجمع لجمیع صفات الکمال اللہ نم دغ ذات تے چغ واجب الوجود دے اور مستجمع دا تمام صفات کمالیو دے آغا تمام صفات کمالیہ و سمیتا و قرأتا وطلعت علیکا من القرآن العظیم اگر تاوارد المادر تولستل دا اللہ دا کتاب دا پا دیبان علماء کرام بحث کی چی دا اللہ خدا خو اسم دے ذات واجب الوجود دے عالم ذاتی دا پروردگار دے خدا مشتق دے او کہ مشتق ندے صرف نوی در دا خو بعض علماء کرام فرمائے چی دا غیر مشتق دے اللہ اسم عالم ذاتی دا پروردگار دے او دا مشتق ندے دے چانا الخبر اخلاص جامد دے حل تعلم له سمیہ ایسی وطن والا نشتے سو خو بعض علماء کرام فرمائے نو دا سمرقندی نو در تدا خبر حکوم چی دا خدا اصل کی پدیوان تفسیر بیضاوی باز کرے دے خو داغی نمات تفسیر سمرقندی دا خبر خو خدا او دا حنفی ہم دے او دا المتوفا 375 ہجرہ والا دے نو سلورم ہجرہ عالم دے نو ڈیر پخانے دے او حنفی دے خواد تفسیر سمرقندی المسمى ببحر العلوم دیتا بحر العلوم ہوئی وہ کہ چرتا پکاری بحر العلوم سکنے پی جانی سمرقندی بانے پی جانی او چھ سو وقت ماں سکھو نئے وقت چاہ سکھو نو خود سے دیر دے اس راقی ہاں پاکستان تمہارا رب ان راہو اس دیل ہے کہ گور علماء کرام اللہ اسم دا ذات واجب الوجود دے المستجمی لجمی صفات الکمال او خو بہتر خبردار چ دا غیر مشتق دے ٹھیک شو کنا حل تعلم له سمیہ چ خبر اخلاص چ بعض علماء کرام فرمائے چ دا اللہ مشتق دے چ مشتق دے نو اشتقاق دا سن شوی نے پوش کنا نو دوی دا دا الہ یا لہ نہ دے الہ یا لہ نہ دے او دا پ مانا دا رجوع سر دے لان الخلق يولهون إليه في قضاء حوائجهم ويتزرعون إليه عند شدائدهم دا سمرقندی خبر دا آلها یا لهنا دے اینا مشتق دے ولی لأن الناس يولهون حادقا لأن الناس يولهون إليه في قضاء حوائجهم ذکر خلق عاجزی کی رجوع کی اللہ تا پورا کول دخل حاجتنو ویتزرعون الیہ عند شدائدہم او زاری کی اللہ تب وقت مشکلات کے چکل سریبان مشکل یا اللہ دا سی ہوئی کہنا یا اللہ یا اللہ لتزرعوہم کی او قضائے حاجات پو وقت یو اللہ ترجو کی رزک دیتا اللہ اصو کچھ اللہ مشتق دا اللہ نہ دے اللہ پا ماند ارتفاع سر دے وول کبیر المتعال دے او نورم خبری دی خدا خستا خبر دا شوا یا دا الہ یا لہو الہتن نہ دے پا ماند عبید سر دے معبودی برحق دا مخلوق دے خب دی بانی بیا محاسن وغیر باز کی کہ دا پا ماند معبود اخلے رب العالمین پہ نہ مرتب کی گی زکش مخلوقات کو انس دی نو جن دی نو مرغی دی او بوم جاری او شیر او دانو غیر مکلف تی عبادت نہ کی او کہ معبود شن بیا فائدہ اشکال دے او خیر دا دغی رائے دا عبادت کل ان قدل مسلات و تسبیح ہر مخلوق دا خپل شان موافق دا خدا عبادت کے نو آلہا یا لہنا نو پمان سرازی روجو او تزرو نو تمام مخلوق عند الشدائد اغی ذات ترجو کی او دغا مانا امام سیبوی پا مسنوی دفتر رابع کی ذکر کرے دا صفحہ 31 مسنوی دفتر رابع او دے ما سخدہ 31 صفحہ دا او شیخ وداوی پا صورت اخلاص ماندے مانی اللہ گفت آسیبا ہوئی یولہون فی الحوائج ہم لدے کیا سکنا از شیر چوین فی الحوائج ہم لدے وی اصل دا مانا مانے اللہ گفت آسیب وی اللہ مانا سکنا آگا چی مام سے بے ویلا یولہون رجوع عجزی کی فی الحوائج پتلب دہا جاتو کے ہم مخلوقات لدیہ اللہ تا گفت الہنا فی حوائجنا الیک گفت الہنا فی حوائجنا الیک والتمسنا ہا وجدنا ہا الیک امام دغا سی بی سے معاملی سڑو سمجھ میں گفت الہنا فی حوائجنا الیکا الہنا عاجزی رجوع کر منگا فحاجاتو کے تاتا والتمسناها وجدناها الیک پکار چلا دیکھ وے والتمسناها وجدناها لدیک منگ تالاشک طلبک امنگل منگا ضرورت حاجاتو رفض حاجاتو ازاد حاجاتو لدئی کا استاپ دربار کی للہ الحمد للہ رب العالمین دیکھو دا رب العالمین دا داوی دلیل اول شو زکا حضرت پوی چ الحمد للہ کے وصف مشہور شی معنی خالقیت تے الحمد للہ خالق لکل شے اللہ دے ولی رب العالمین چاغ پالون کے دو مخلوقات دے اس دا رب مانا رشت کو خا چرب ستوئی رب تربیت توئی تربیت ستوئی اگے مانے درست کو اول اطلاقات دا رب قرآن کریم کے استعمال دا رب قرآن کریم کے بیا آخر کے نفی د ربوبیت تا مخلوق نا او تخصیص د ربوبیت یو اللہ لرا او بیا معنی در رب آخر کے ذکر کو چچا پی زائیوی لی نو بس آئی کے معنی در رب آسان ذکر دا او کے مدارک کے نیوی لعبا تزوی وا خو اول اطلاقات در رب در قرآن نا چی رب چاہتا ہوئی اطلاق در رب پس بانے کی گی بیا کل کل اطلاق در رب گورے پا مخلوقم کی گی خواغا پا اضافت خاصہ سر کی گی اور اطلاق در رب پا مخلوق باندے مطلقاً دا جائز ندی اطلاقات در رب رب بمانے مالک آغا سورت رواڑوا آخری سپارہ اور سورت قریش دا اطلاقات در رب دیاول در رب اطلاقات بیا پائی پسی بیا در رب مانا بیا نفی دا مخلوق نا اس بات خالق تا خبر بخلاص شن آیت نمبر دے تین لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا پس عبادت کی خاص دکی عبادت پس خاص دکی عبادت رب هذا البيت رب هذا البيت اس معبود مانا خندلتا جوڑی کا نا رب هذا البيت چه مالک ددغی کور دے اللہ سورت نمل گورا آیت 91 نمل 91 انما امرتو بے شکا امر کرش جماعت حکم ان آبدا رب هذه البلدتی مات امر شوی دے چھ دے عبادت حکم مالک دے دغی کلی رب بمانے مالک شو او کل اطلاق دے رب بمانے دے السید المطاع ہم رازی نفس سردار چھ لائق دے اطاعت وی سورت یوسف گورا السید المطاع دا متامی دا سمرقندی نا زیادتی کم السید سردار 41 نمبر آیت تے دا سورت یوسف یو سلختم یا صاحب السجن اے زما مرگرو دا جیل اما احدکما ہر چی دیو دا تاسنا فیسقی ربو خمرا دے بسکی اخپل سردار تا اخپل بادشاہ تا خمرن شراب اضافت خاص دے ربو زکر پہ مخلوق اطلاق شیلے بیاو گورا آیت ورپسی وقال للذی ظن انہو ناجی منہما اذکر عند ربک گورا اذکرنی عند ربک ذکر کا حال زما خپل بادشاہ سخا فانسا الشیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین در سورۃ یوسف آیت نمبر درویشتم 23 قال معاذ الله انه ربي یو تو جی پکے داد انه ربي دا قطفیر ستا زوج ربی زما مشر دے زما سردار دے تیشو کہنا چلے ہاتھ استاد زوج یو تو جی خدا شو رب السید المطاع اور رب دا حدیث مرسلو گورا آ حدیث سے چا مشکات ہوئی حدیث جبریل چ جبریل راغ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں تو خیر قیامت بکل راضی ماں تو پتہ نشتر مل مسئول عنہا بعالم من السائل بیاوی چ ماں علامات قیامت و خیا آلت نبی علیہ السلام سوی انت لدل آماتو ربتہا نہ خود قیامت سری انت لدل آماتو چه او بزای وینزا ربتها رب اخپل حالتا سوشو ربتها مشر اخپل سردار اخپل مشر بای مشر ور پسی پوشو کنا الرب بمانے المصلح المصلح سورة هود گورا سلور دیرشم نمراتو گورے جی ولا ينفعكم نصي او فیدا ندر کی تا ستا نسخی زما خیر خواہ کول ان اردتو کز ارادو کما ان انصح لکم چستا خیر خواہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم اللہ ارادہ کری ستاسو دا گمراہ پاتی کولو ادب مانکم ہوا ربکم سمانا با کہے ہوا ربکم ہوا مصلحکم از قرطبی از محاسن اے التفاصیل ہوا ربکم اے ہوا مصلحکم ستاسو اصلاح ان کے رب دے زما خوب وس کی نشتے دے یارانو الرب غلام اطلاق بلا مانا الرب القائم بكل شيء یا القائم بالشيء اے نگرانی کو ان کے دیو سیز داس ہے القائم بالشيء یو سیز نگران سورۃ مائدہ آیت 44 گورا ورتا ان ارسلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون او فيصلي كيف دي كتاب باندي ربانيون حاسوك چه ربانيون دي رب چاہتو وي نگرانان رسل بمستو في زمن كتاب الله چه فعزت طلب کرشوه دي اغينة الله دي كتاب رب النگران رب القائم على الشيء على كل شيء القائم على الشيء چته د یو سیز نگرانی کوي نو هغه تم رب وي الرب بمانه معبود ادل پر لغت ته الرب بمانه معبود لقد عمرو ابن نوفل حضرت شیخ القران بورتوی موحد د زمانه جاهلیت بوتی جوڑ کرو او دیاغی پوجا پاٹ وے کو عبادت پوجا پاٹ دی شیخ اسلارا اے پوجا پاٹ وے کو دا عبادت وے کو اے لب نظرانی راوڑلی یو رز دے را روان دے دے نمخ کی چرتا لنبڑا روان آو گیدر واتو سو کوئی لنبڑا لنبڑا روان آو چھ سو وقت دی بوتا والو رسی دا نو بس دا لطے پور تکڑا او سپری پی گرم سپری پی ہوکا بولے پیوکڑا بس سڑے انگوش بدندان شو پہلے گا نا انگوش بدندان شو پامل د سولبان پریشان شو خورت پہ مہربان شو فوراً اللہ کریم و تہدات دروازے کھلا کر اللہ اللہ اللہ اللہ بس دیو قتل کنا مسڑے ادرے دا دے تک ذرا اب نہیں وہ خطا شو موسا پہنچے دیتا میرا رب بھی دیتا خو ضرب نہیں ماں کہ یو شے اگا خپل زان دا لنبڑو دا بولو نشی بچ کو لے اگا معبود سنگا جوڑ شو سبحان اللہ ہدایت فطری حضرت پر فرمائل اگا ہدایت فطری بیدار شو لیکن دلتا خو مبلغ سوگنو چھے توحید ورطبان کرے ہیں خو ہدایت فطری بیدار شو دے شورو شوئی عرب یبول سعلبان سالبان بنوئے عرب یبول سعلبان برأسه لقد حان من بال علیہ السالب اے عرب کے دیشی چلمبڑی پسر دیاغی بول کئی لقد حان اے زلا سپک دے اغسوک چھ سولوبان پی بول کئی چھ یو شے دا لنبڑو دا بولن زان نشی بچ کولے ایتا معبود ویل خود عقل خبر ندا تو بگاش او بیا صورت آراف چھ بز اخلاصو من انشاءاللہ آل تو بیا در تا کتاب راڑو ما اشازہ تو پورا بھی مکنہ انشاءاللہ خبا تمرا شعر نو امبوسو ہستے خلق اس شاعر مشہور کرنا کتابوں نے لکھا چاہ شعر خالق لکھ بوے ماں ایسے فن دے دماخل ذوق پخا میں دادا وہ دورے کھولے شکر جو قرآن میں شروع الحمد للہ اللہ اللہ عمرو بن الجموح دا ترزیو عبد پرستو یادے پخ پلو او دیبا یو بت ساتلو دا عبادت بیکو آ رشتے دار راگے نہ دیدی بت نے لوگوں نے ٹکڑا جدا کرے پوزے والا ماتا کا دے چراغ دے اف اف دا پوز والا چاہ ماتا کا جڑ خود بیا پو نش نہ برز دا ترز بھی راگے نہ دیدی بت نے یو بل جز جدا کا نہ دے این ایک وقت دم رکھوں چپ میں پاتے کیے گا بے سوچ کے جو شاید دی سخص آلد مدافعی نشترے ترے وقت کیا ہوتا نیک بخت کو دمرم بزر کیے گا کہنا یہاں دا تر زان سے خیر سوک راضی نے پتر ہو دا ترز وی چراغ پوش چو خو دیکھو پہ دن پونا سے ترے وقت خدا تو دیا کا بت اچت کے نپا یو کندھ کی مردار کندھ کے وارزا عابد چراغے مشرک عابد زبوت چوئے قتل نہ معبود رخشیرے گرزی گرزی گرزی معبود چرتلا چٹی کو لما نہ اور کرے چرتلا چگوری گورا یو کن دے کے بت پروتے الت مردار پرتی تھی بچ دے دا گئے کن دے پہ مٹھائے بانے گاڑے بانے ادھرے دکھانا نو ہدایت کی فطری بیدار سے دادا ماں شیخ خبر دکھا ہدایت فطری بیداش مستدن واللہ لو کنت الہم مستدن لم تکو والکلب جمیعا وستبیر فی قرن قسم می دی پو خدای کہ چرت الہوے و پتا کہ صد معبودیت سا بویوے نو دی اللہ قسم دے چی دی پیسر اپا دی کن دے کہ مردار نے پروت تا تسو کے لاوی اشہد اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب مانا دا معبود سرہم رازے بل اطلاق چکم دے رب مانا دا تربیت سر سورۃ نساء ورا اول آیت یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو اجرے گئے دا ذاتنا چغستا سو پالنا کئی رب مانا در سرے تربیت سرا دا زبیانم پا دیز منون مسئلے مرتب کو مخمیز کی بلو گرے سورت توبہ رب مانی دا حاکم سرا اکتیس نمبر آتو گور یو درشم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا حاکمان اربابا واقداران دشر دلت ارباب درب جمع درب معنی حاکم دوی گرزولو اخپل علماء و درویشان اربابا حاکمان دا شرع واقداران دا شرع تیشو آغا صورت آل عمران مواراو پا دغی معنی سر رئی آیت نمبر 64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أو بديك لك شيئا نبنيوي بعض زمنغا نور لرا أربابا من دون الله واقداران حاكمان دا شرعي الله نبغير رب مانے حاکم شا بیا وانا واچ بیا زبے مسئلہ مرتب کم بیا وے رب مانے دا تربیت سورت ناس یوزل دیوی لے دیکھا بیا وے اول نمبر آیت سورت ناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس او یا پنانی اومنگا پس برب الناس پر رب د خلق سرا پس پاغ ذات رب الناس چې تربیت کو ان کے د خلق دے تربیت تربیت ستوی پختو کوی پالون کے تربیت ستوی پالون کیتا تربیت ستوی ہر اغ ذات توی چگا موسل دا خیروی دافع دا شروی تربیت نہیں تو نا تربیت سے تو خیر یا رسول شر تے بچ کول شر نے بچ کول اللہ پالنا دا مخلوق کئی ایسال الخیر کئی دفع دا زر کئی دا مخلوق نا رب سوک دی اللہ اس تفاسیر و خبر کو علامہ قاضی بیضائی لکھی تربیت ستوئی تبلیغ الشیء الى کماله تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا رسول دے یوسیز دی خپل کمال تا شیئا فشیئا دم دم دم دم اللہ خدا بودی چی پیدا کنی تو یو وقت ہم پیدا کولی شی چی بس پیدا کی اور میون ڈک کی اور خیب میوی والا پخی کے اسلاف لیتے وہ برسی تو پتی ہمارے سب کافی وقت لگی ندی تو تبلیغ شیئی الی کمالہ شیئن فشیئن حضرت مانا کو لبی زائم بنا رستا تربیت وہ لف کو کس کو کہتے ہیں ہر چیز کو رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے اے بدا سے ہر چیز کو رفتہ رفتہ یا اندازہ اندازہ ہر چیز کو رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے ہوا تبلیغ الشیلا کماشین فشن دا بے زائوا تفسیر نصفید علامہ الواسطی نے ذکر کی چھ رب چاہتا ہوئی اول رب اغزات ہوئی چاول نش نشت کی بیا دغی تربیت پا غذا سرکی او بیا دغی حفاظت تا عذابونو او د مزراتو نکی اغا ذکر کی والخالق ابتداءن والمغزی غذاءن والغافر انتهاءن تشوا آز ذکر کی هو الخالق ابتداءن والمربی غذاءن والغافر انتهاءن رب اغزاد توی اول پیدا کی بیاول پالن کی بیاخر کی بخی وهو اسم اللہ تعالی اعظم واسم اللہ تعالی اعظم داد اللہ لوی صفت تے بس داد رب لوی صفت تے چار کل داد اللہ صفت شو اس کے دو لگا چلا یقالو لغیری تعالی الرب مخلوق تب رب نوائے ہاں کہ چر رب تو اضافت خاصوی نہ جائز دی لگتا ہے رب الدار دے کور مالک رب الدابا دے اس او دے اخ مالک تیشو کا نا ناگوی لشے لیکن اطلاق دا رب مطلقن تیشو کا نا او یا پہ اضافت عام سرا دا جائز نہ دے پہ مخلوق باندھے چاہے تو دانشوی لچے رب الناس رب الارض دانشوی لے ہاں رب الدار کے ہوئے اضافت خاص سارا اضافت عامہ ددی اطلاق بغیر رب کریم نہ پبل چابا نے ناروا اور حرام دے وہ اما اطلاق در رب اللہ تا اضافت خاصہ اور اضافت عامہ دوڑ سر استعمال شوی دے قرآن پاک کی اول اطلاقات گورا چے اضافت طرف اللہ کریم تا اطلاق درب تو اللہ کریم میں ربان باندھے نسبت خاصا اضافت خاصا اور عاما یو اللہ ترے اب یہ آخر کے منفی ربوبیت تو مخلوق نہ کہو آئے پار آیتن ہو گورا سورت آراف گورا یو سل سلور درشن اللہ اکبر ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادعو لنا ربکا اضافت خاص ہے ادعو لنا ربکا رامدت کا دعا اغارا منج پارد اخبر ربنا سورت توبہ گورا سورت توبہ چپ کم آتمان اخلاصی کے توبہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اضافت خاص دے اللہ ہی مالک دے دغلو عرش سورۃ بنی اسرائیل گورا ایک سو دو دا اضافت عامش لقد قال لقد علمت ما انزل هؤلاء البت تاقیت خبر چنجرالی گلی پما دا موجزے الا رب السماوات والارض انجرا کسکری پما دا آیات بینات مگر آغازات چه رب السماوات والارض اضافت عامش چه مالک دبره و دکت ده شعراء و گره سمتالیس نمبر آیت فألقي السارة وسلختم أو أتى فألقي السارة ساجدين قالوا دوی آمنا برب العالمین نگی مار راور دے پر عبد مخلوقاتو اضافت عامشا اس وی رب موسیٰ و حارون اضافت خاصم شا سورت شعراء گورا شعراء دا خوش شکا نا سورت نجم گورا رب و شعرات شعراء سورت نجم گورا یو کم پنزوستم آت اضافت خاص وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اغا مالک دا شعراء دے شعراء دستوری نم دے سورة یاسین گورا سورت صافات غالباً 180 صافات 180 اوپر یو سلطیا وابصر فسوف یبصرون سبحان ربک رب العزة سبحان اللہ پاک دے ربستا کم رب رب العزتی چخاوند غلبی دے اما یصفون اور دار سورت فاتر والا آیت نمبر 10 یولج اللیل فی النار و یولج النار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دا یو سو نمونے وے حضرت مشت نمونہ خروار حضرت زور پسی بلٹے کے زیاد کم کافی برا آئے ہوئے چند آیتیں ہم نے مشت نمونہ خروار آپ کو پیش کیا زیم دا یو سو آیتن مشت نمونہ خروار منگوار الوار پوار نفی دربوبیت دا مخلوق نا جو توحید ثابت ہو کا نا نفی دا ربوبیت دا مخلوق نا اللہ رب دے او اطلاق دا رب دا اللہ کریم اضافت عام اور خاص سرا یو اللہ بانے دے اللہ ہی رب دے بس مخلوق باندھے اطلاق دا رب جائز سورت انعام گرا یوسل سلور پیتا قل اغیر اللہ ابغی ربا او اے بغیر اللہ نا الٹوم رب وهو رب كل شيء حالانکہ ہر چیز رب اللہ دے چار کل دے ہر چیز رب اللہ دے سنگ بیاغی نہ بغیر بل رب تلاش کم بل رب نشتے آغا دریش پہ تر سورت آل عمران واڑا اس سے جاڑو لے مت آج دریش پہ تو سلوش پہ تھا بولیا کتاب تعالو الہ کلم سوائے بینا بینکم اللہ نابد اللہ چب معبود سوگ نشتے